NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Toezichthouder ACM wil vanaf april de regels veranderen om een vast energiecontract op te zeggen. Het wordt moeilijker en vaak duurder om er vanaf te komen. Energiebedrijven bieden nu nauwelijks nog vaste contracten aan, omdat ze bang zijn dat ze met dure stroom blijven zitten als mensen massaal overstappen en de energieprijs plotseling daalt. De Russische minister Shoigu van Defensie heeft een bezoek gebracht aan Russische troepen die vechten in Oekraïne. Waar het bezoek plaatsvond is niet bekendgemaakt. Shoigu bedankte de militairen en spelde ze een medaille op. In Belarus is de rechtszaak begonnen tegen oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya. Ze wordt samen met nog vier andere oppositieleden onder meer beschuldigd van hoogverraad en het leiden van een extremistische organisatie. Tikhanovskaya is zelf niet bij het proces. Ze is een paar jaar geleden naar buurland Litouwen gevlucht. En in Gelderland wordt actie gevoerd voor het behoud van veerponten. Sommige van deze pontjes dreigen te verdwijnen doordat de provincie de geldkraan dichtdraait. ANWB verkeersinformatie met nog één file op de A58 Breda-Eindhoven. Staat tussen Tilburg Centrum West en Moergestel 5 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn twee rijstroken dicht en het oponthoud is bijna een half uur. Je kan het beste omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Bescheiden applaus, een bloemetje en de hamer. Sinds vanochtend is Mirjam Bikker officieel de nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie. En daarmee de facto ook de nieuwe leider van de coalitiepartij. Opvolger van Gert-Jan Segers. En ze begon de dag met een brief aan Nederland. Vanachter de keukentafel, een betoog tegen ieder voor zich en voor samenleven. Moet allemaal anders, vindt ze, luidt de boodschap in elk geval van de vrouw. Met een nieuwe functie en een nieuwe look. Ze is geen Gert-Jan Segers, zegt ze. Ze deelt wel dezelfde waarden, maar ze doet het op haar eigen manier. Ik ben Mirjam, mevrouw Bikker. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, meneer Kokkelman. U dacht, als de fractievoorzitter van de VVD zich voorstelt met ik ben Sophie, dan kan ik dat ook. Ik ben Mirjam. Nou, ik wilde gewoon vertellen dat ik Mirjam ben, inderdaad. En daarmee, dat is ook wel logisch, hè, dat je dan je naam noemt en vertelt wie je bent. Ja, gaat er met Mirjam ook een andere wind waaien bij de ChristenUnie? Nou, eigenlijk denk ik een klein beetje, want ik ben een ander persoon. Dat had u al goed opgemerkt en goed samengevat. Daar ga ik mijn best voor doen om die gewoon te blijven. En natuurlijk, ik heb dezelfde drijfveren. Dezelfde waarden waar ik voluit voor sta. Sociaal, christelijk sociaal, groen en waardevast. Dat is wat mij drijft. Dat heeft u bij Gert-Jan Segers ook voluit gezien. En in dat spoor ga ik goedmoed verder. Ja, bent u nog toegesproken net eigenlijk in de fractie? Ja, meerdere malen. En, en eigenlijk door het hele team ook nog. Dus ik bekom daar nog een beetje van. Juist. Nog een bijbelpassage meegekregen als steun voor onderweg? Wij hebben aan het begin van de fractievergadering het goede gebruik inderdaad om wat uit de Bijbel te lezen. En we lazen dit keer Psalm 23. Dat gaat over de goede herder. Een beeld wat veel mensen wel zullen kennen. Die er altijd voor je is. En nou, dat kreeg ik mee, maar dat krijgen velen mee, hoop ik. En daar ben ik dankbaar voor. Hebt u ergens tussen eind vorige week, vrijdag namelijk, en vanochtend gedacht, mijn hemel, waar ben ik aan begonnen? Waar heb ik ja tegen gezegd? ChristenUnie-politici zeggen dan weer net niet mijn hemel, maar die denken wel, wow, dit is wel een klus, meneer Kokkelman, dat wel. En tegelijkertijd, ik ben er ook wel naartoe gegroeid. En ik ben echt heel erg van overtuigd dat in deze spannende tijd in Nederland, ja, dat het heel belangrijk is om ook aan de slag te gaan en te laten zien dat je het goede wilt. Zoals heel veel mensen dat iedere dag doen, op hun plek. En dat hoop ik hier in Den Haag te doen. Mevrouw Bikker, moeten praten. Van harte welkom bij Sven. Gert-Jan Segers zei afgelopen vrijdag, meen ik, bij het Oog op Morgen, Mirjam is beter dan ik. Waarin bent u beter dan hij? Ja, nou ja, dat, ik vind dat hij daarin te bescheiden is. Ik ben wel een ander persoon. Dus als u dat aan mij vraagt en wat anderen over mij zeggen, dan kom ik meestal wel goed uit mijn woorden. Hmm. Denk ik ook wel even na over wat ik zeg. En ben ik bevlogen. En daarin ben ik niet anders dan Gert-Jan. Want ik vind het ontzettend belangrijk dat juist in deze tijd, dat we ervoor zorgen dat de politiek ook daadwerkelijk luistert naar wat mensen aan problemen ervaren. Ja. Maar ook kijken wat is goed voor de lange termijn. Ja. Bent u rechtlijniger dan hij? Dat zal de toekomst uitwijzen. Ik heb dezelfde idealen. En ik ga daar optimaal mijn best mee doen om te zorgen dat we daarin ook weer stappen gaan zetten. Omdat ik dat zo belangrijk vind. Maar u hebt wel enige mensen kennis over uzelf, toch, neem ik aan? Ik heb een spiegel, dus daar kijk ik af en toe in. En ik denk dat ik echt in staat ben om te laten zien wat mijn idealen zijn, wat mij drijft. Ja. Omzien naar die ander, zorgen voor de schepping, voor de natuur. Ja. En tegelijkertijd, als een afspraak is gemaakt, dan staat die ook. En als u in de spiegel kijkt met die nieuwe kapper, ziet u dan een rechtlijniger iemand dan Geert-Jan Segers is, of niet? Ja, als u dan de kapper erbij haalt, dan wordt het wat ingewikkeld. Ja, in vergelijking met Geert-Jan Segers, ja. Ja. Nou goed, laten we die achterwege. Bent u rechtlijniger dan Geert-Jan Segers? Nou, dat is niet wat ik tot nu toe van mijn teamgenoten begrijp. Ik ben wel iemand die ervan houdt om vanuit je overtuiging je werk te doen. Ja. En dat heilig vuur zult u af en toe ontmoeten, ja. Ja, goed. Heilig vuur dus, van achter de keukentafel. Het was meteen een bericht aan Nederland. U bent een keukentafelpolitica dus. Dank u wel. Ja, de boodschap was ook meteen duidelijk. Namelijk, ik citeer maar even. Samenleven werd steeds meer ieder voor zich. Wie zijn best doet, kan een winnaar zijn. Wie verliest, kan het aan zichzelf te danken. Of heeft het aan zichzelf te danken. Ja, ik had hem best. Ja, nee, klopt. Dat vind ik ook echt. En ik kan wel een voorbeeld geven ook uit het afgelopen jaar, waarin me dat weer zo duidelijk bleek. Ik ben woordvoerder geweest op het terrein van gokken, online gokken. Yeah. En dat is een soort glitter glamour wereld die iedere keer via de advertenties, via de reclame over je heen kwam. Alsof je kan kiezen voor je eigen succes en je eigen geluk. En we weten dat er een hele andere kant aan zit. Dat mensen in verslaving raken. Dat mensen geld kwijtraken wat ze helemaal niet kunnen missen. En dat is helemaal niet glitter glamour. Dat is gewoon echt troep. Ja, maar dat zijn dingen waarvan ik denk, kan anders, kan beter. U trekt dat het nu richting loterijen, gokken en dat soort dingen. Maar als je het wat breder ziet, dan zou je ook in de richting van de twee liberale partijen kunnen denken. Uit de coalitie, namelijk D66 en de VVD. Nou, het is zeker zo dat ik een andere samenlevingsvisie heb. Namelijk echt gericht op dat samenleven. Ja. En minder op het individu. En daarin zult u ook altijd zien dat ik voor de ChristenUnie zal kijken, wat betekent dit voor het goede samenleven? En daarin is er een verschil. Ja, nou bent u een nieuwe leider. Ik geloof dat u zichzelf aanvoerder noemt en geen leider, toch? Ja, eerlijk gezegd voel ik me daar iets meer bij thuis. Omdat kijk, bijna elke overwinning, waar dan ook, of wat je ook goeds doet, dat doe je bijna nooit alleen. Nee. En dat aanvoerder, dat laat net iets meer zien van, ik speel met een team. Ja. Ik hoop dat dat totaalvoetbal wordt, of tiki-taki, maar in ieder geval wel met elkaar. En dat vandaar dat ik dat leider, dat vind ik een beetje zo'n eenzaam verhaal. Ja. Ik sta tussen een heel mooi team. Ja, er is nog een partij die altijd zegt, wij hebben geen leiders, we hebben aanvoerders. Weet u welke dat is? Oh nee, nu gaat u me verrassen. Vertel. De VVD. Dat Serieus? Is namelijk precies wat Mark Rutte altijd zegt. We hebben geen leiders. Dat doet ons denken aan de wat meer duistere passages uit de geschiedenis. Dat is een Wij goed hebben inzicht. Aanvoerders. Ja. Dat vind ik een goed inzicht van de premier. Ja. Ja. Goed, dan maar even naar de praktische kant van de zaak. Want u komt niet voor niks met die boodschap. Goedemorgen Nederland. En dan komt dat het moet anders. En het moet weer gaan over samenleven in plaats van ieder voor zich. Elke nieuwe leider gaat natuurlijk profiel opbouwen. Gaat zichzelf positioneren. Dat weet u als geen ander. U loopt ook al een tijdje in de verschillende gremia van de politiek mee. Waar gaan we dat vooral aan merken? En met name ook de coalitiepartners? Nou, wat mij erg is opgevallen, ook als coronawoordvoerder, is dat we heel vaak vooral mensen spreken met de harde hoofden. Die tegenover elkaar staan, die vertellen wat er niet goed is en daar een punt zetten. Maar er zijn veel meer mensen in Nederland die iedere dag weer hun best doen om wat goeds te doen, om er wat van te maken. Ja. En ook als ze problemen hebben, daar echt, nou ja, daar wil ik voor zijn. Als je niet rond kan komen, als het eigenlijk als we daarin er te weinig waren. Ik vind dat de overheid dienstbaar moet zijn, dienstbaar aan de mensen. Ja. En dat is waar ik me op in zal zetten. En dan zal de coalitie dat soms merken op het moment dat we van mening verschillen. En ik hoop ook heel vaak tot goede plannen samen te komen. Ja, nou ja, goed. Het is geen geheim dat Geert-Jan Segers vanaf het moment dat jullie mee gingen doen in deze coalitie, dus laten we zeggen het tweede bedrijf van deze coalitie, dat met enige frisse tegenzin was. Liever niet, maar ja, vanuit het verantwoordelijkheidsgevoel en het landsbelang toch maar wel dan. U moet natuurlijk ook nog bewijzen richting de achterban, richting de partijleden. Laten we dan maar meteen een heet hangijzer bij de kop pakken. Asiel, u voelde hem al aankomen. Ja, ik dacht, meneer Kokkelman gaat me er niet makkelijk vanaf laten komen. Dus dat voelde ik wel aankomen, ja. Ja, nou ja, dan kunnen we heel veel tijd besparen door meteen uw standpunt namelijk neer te zetten. De VVD zegt, de instroom moet worden beperkt. Dat vindt het CDA ook. U kijkt daar anders tegen aan en D66 ook. Met andere woorden, waar is de oplossing? Nou kijk, wat heel helder is voor mij als ik sta voor de idealen van de ChristenUnie. En daarin is het zo dat ik het echt belangrijk vind. Ieder mens, als die op de vlucht is voor oorlogsgeweld, in humanitaire nood is, dan zijn er verdragen En dan horen we iemand op te vangen. Als het kan, dicht bij de plek waar de humanitaire nood of waar de oorlog is. Ja. En als het niet kan, is daar ook een roeping voor Europa om te kijken wat kunnen we doen. Dus in Europees verband moet daar gekeken worden hoe ga je daar goed mee om. En dat zijn we ook naar de toekomst toe verplicht. Want daar is nodig in beweging. Maar als je nou kijkt, even een stapje terug nog, sorry. Als je nou kijkt naar het geheel van die instroom, dan zien we dat het grootste gedeelte de arbeidsmigratie is. Waarbij we vaak zien dat werkgevers wel de lust te hebben. Dus op het moment dat ze voor goedkope lonen iemand te werk kunnen stellen, pakken ze de winst. Ja. Maar dat we zien dat de lasten op het moment dat iemand niet meer in dienst is, heel vaak neerdalen in de oude stadswijken. Ja. Nou, daar moet echt wel wat aan gebeuren. Dus ik ben niet alleen maar tegen. Ik ben op zoek naar oplossingen voor echte problemen in dit land. Maar de instroom van het aantal asielzoekers beperken, is dat voor u bespreekbaar of trekt u daar een rode lijn? Kijk, we gaan die gesprekken aan met elkaar. En ik heb heel duidelijk zojuist gezegd dat ik hierin ook een opdracht zie voor Europa. Om ook met elkaar te kijken, hoe gaan we dit doen? Ja. Het is precies een jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne begon. Ja. Dat heeft ook heel veel veranderd, ook geopolitiek. Hm. En daar zullen we ook met elkaar het gesprek moeten voeren in Europa. Want daar hebben we de afspraken over hoe je omgaat met mensen die van de buitengrenzen komen. Ja. Maar dat zal altijd moeten zijn vanuit de blik dat dit ook mensen zijn die op de vlucht zijn. Maar valt er met u te praten over de beperking van het aantal asielzoekers? Nou, u hoort mij net duidelijk zeggen wat voor mij de uitgangspunten zijn. Er zijn verdragen, daar sta ik voor. En dat betekent ook als we kijken bijvoorbeeld naar het advies van de Adviesraad Migratie, kwam denk ik in oktober, november, nu gaat u me corrigeren als dat niet zo is, maar die zeiden heel duidelijk, ten aanzien van arbeidsmigratie kan je als regering ook nationaal goed en makkelijk beleid voeren. Ten maar over arbeidsmigratie komen we zo meteen nog wel te spreken. Maar het gaat mij om de beperking van het aantal asielzoekers. Ja. Nee, is daar met u over te praten? Dus de arbeidsmigratie komen we zo meteen over te spreken. Dat is een ander hoofdstuk inderdaad. Draagt ook bij aan immigratiestromen en zeker aan het migratiesaldo. Maar even het beperken van de asielinstroom. Nee, maar dat pak ik toch even af. Want ik was aan het vertellen over die adviesraad die daar veel verstand van heeft, die daar goed naar heeft gekeken, die aangeeft ten aanzien van asielmigratie is het veel ingewikkelder, los nog van wat je ervan vindt. Nou, ik heb net mijn uitgangspunten gegeven om daarop te sturen, behalve als je bezig gaat met pestmaatregelen. Ja. Nou, pesten, daar associeert u de ChristenUnie nooit mee. Dus wat bedoelt dat u met pestmaatregelen? Nou, dat je alleen maar zit te traineren om het traineren, terwijl iemand wel recht zou hebben op asiel. Doet u daarmee de uitstel van de gezinshereniging mee? Daarvan hebben we gezegd, deze kunnen we net dragen. Dus dat geeft al aan dat daar moeite in zit, maar wel net te doen. Alleen hebben we er ook meteen aan toegevoegd, we vragen ons af of dit juridisch stand kan houden voor de rechter. Nou, dat lijkt het niet op. De staatssecretaris denkt nog steeds van wel bij de bestuursrechter. Uiteindelijk, als het hele pakket bij de Raad van State ligt, maar hij wordt in de tussentijd telkens op zijn vingers getikt. Daarom is het tijdelijk ook voor nieuwe gevallen weer van tafel, althans voorlopig van tafel. Ja, dat is wijs, want in dit land hebben we een rechter en daar luisteren we naar. Ja, maar toch nog even terug naar die eerste vraag. Is er met u te praten over de beperking van het aantal asielzoekers? Nou, ik geef dus net aan dat de mogelijkheden sowieso zeer beperkt zijn en dat mijn eerste overtuiging is dat mensen die echt in nood zijn, die vluchten vanwege oorlog of humanitaire omstandigheden, dat we daar hulp voor moeten bieden. Ja. En tegelijkertijd, als mensen daar geen reden voor hebben, als ze hier zijn omdat ze uit een veilig land komen, of omdat ze in een ander land als eerste zijn aangekomen, dan moeten we kijken wat we daaraan kunnen doen. Ja. Daarin treft u geen rabiaat persoon. Nee. Maar iemand die altijd weer kijkt naar wat zijn de problemen en hoe kunnen we die oplossen. Ja, maar u zegt tegelijkertijd dus, over de instroom van asielzoekers is wat mij betreft niet te praten. Want u vat hem net te strak samen, meneer Kokkelman. Maar ik zeg heel duidelijk van, mijn uitgangspunt is, die verdragen staan en niet voor niks. Ja. En dan geef ik telkens aan waarom. Ja. En ik geef ook aan dat daar waar bijvoorbeeld mensen uit veilige landen komen, daar waar mensen dat zijn de Dublin-regels, dat zal eerder ergens anders zijn aangemeld, dan is daar de plek waar mensen opgevangen moeten worden. Mm. En dan hebben we vervolgens in Europa de afspraken te maken hoe we hier verder mee omgaan. Ook omdat ik voorzie dat het nog langer zal duren dat vluchtelingen stromen. Dus mensen die op de vlucht zijn omdat het thuis niet uit te houden is. Mm. En daar heb ik het over. Dat is iets anders dan mensen die alleen voor arbeid op pad gaan. Mm. Dat ik voorzie dat zal blijven. Dus dat moet je Europees oplossen. En dat kan je niet alleen als Nederland oplossen. En daarin ben ik ook bereid om daar weer over na te denken. Wat zijn dan de stappen die goed zijn om daar te zetten? Ja, goed. Dan die arbeidsmigranten. Daarvan zegt D66, die hebben we hartstikke hard nodig, want we hebben een enorm tekort aan handjes, al is het maar om het hele land te verduurzamen en aan het hele energietransformatiemodel te laten voldoen met alle windmolens. Ik hoor uw enthousiasme. Nou ja, nee, ik probeer het zo zakelijk mogelijk voor te... ja, nee, nee, het energietransformatiemodel. Maar dat maakt niet uit. Nee, dat zegt D66 misschien wel. Ja. En ze hebben natuurlijk daar waar handen ontbreken voor dingen die zo belangrijk zijn voor ons land, maar daarmee ook wel voor de toekomst eigenlijk van onze natuur. Moeten we ook kijken, hoe kunnen we zorgen dat we die omslag kunnen maken, zodat de zonnepanelen geplaatst worden en de huizen geïsoleerd worden. Zult u mij nooit tegenvinden. Maar wat ik zie is in die stadswijken, ook hier in Den Haag waar ik op dit moment ben, dat het te vaak dakloze migranten zijn, arbeidsmigranten, die voor overlast zorgen. Huizen die stampvol zitten, arbeidsomstandigheden waarvan we allemaal zeggen, zijn wij dit lage lonenland geworden? Dat kan toch niet waar zijn? Ja. En dan zeg ik, ja, daar moeten we toch echt wel met elkaar het gesprek over voeren, want dit is niet de manier waarop ik de Nederlandse economie graag zie, maar vooral niet hoe ik wil dat lasten worden afgewendeld op de samenleving. Ja, maar bottom line komt het natuurlijk erop neer op de vraag, komen jullie eruit met z'n vieren? Ja, dat is een goede vraag. Daar heb je het gesprek voor. Mijn handtekening staat onder het coalitieakkoord. Daarin hebben we afspraken gemaakt. En alles wat zich aan nieuwe ontwikkelingen voordoet, daar zal ik vanuit die ChristenUnie-overtuiging die ik heb, die volle overtuiging van christelijk sociale politiek, er zijn voor mensen die het moeilijk hebben, maar ook regels stellen op het moment. Ons land is niet een open deurenland, dus je hebt regels nodig. Ja. Met die inzet ga ik het gesprek aan. Ja. En dan ga ik mijn best doen om tot iets goeds te komen. Maar een gelopen race is het dus niet? Nee, dat zou ook saai zijn, meneer Kokkeman. Dus het oplossen van het asielprobleem en dus ook het voortbestaan van het kabinet is geen gelopen race? Nou, u heeft in mij denk ik tot nu toe altijd iemand gezien die oprecht zijn best doet om tot oplossingen te komen. Omdat ik echt denk dat we ons allemaal daar veel meer een plezier mee doen. Ja? Dan alleen te roepen wat je zelf vindt en daar je gelijk op te halen. Ja. Maar ik ga wel strijden voor wat ik waard ben. Ja, dus het is geen gelopen race? Nee, dat zou ook helemaal niet handig zijn, toch? Dat zou een beetje saai zijn. Dan hebben we het stikstofdossier ook nog. Kijk, ja. En daar zit een minister van uw eigen politieke bloedgroep. Als minister van Landbouw zeker, ja. Komt dat goed, denkt u? Ik ben onder de indruk hoe Piet Adema dit aanpakt. In gesprek met de boeren. U heeft denk ik zelf ook vele zalen gezien waar hij voor staat. Waar hij het eerlijke verhaal vertelt. Dat het niet makkelijk zal zijn, maar dat we het wel samen gaan doen. En daar sta ik voluit achter. Goed, dan hebben we nu asiel en stikstof gehad. Stikstof wachten we nog op het landbouwakkoord. Dus het heeft niet zoveel zin om daar nu op vooruit te lopen. Want we weten allebei niet, tenminste tenzij u meer weet, waar nee, dat op uit zal draaien. Nee, dat weet ik niet, dus ik kan u ook geen verrassing bezorgen. Komt dat nog wel in maart of komt dat na de provinciale statenverkiezingen? Ik weet hetzelfde als dat u weet. En dat is dat minister Adema zich met volle kracht inzet om zo snel mogelijk dat akkoord te sluiten. Hij zegt de druk is hoog, maar dat wisten we al. De vraag is wanneer komt dat landbouwakkoord? En daar hebt u natuurlijk wel iets over te zeggen. U kunt natuurlijk als politieke leider, of aanvoerder, pardon, druk op hem weer uitoefenen om te zeggen, Piet, voor de verkiezingen moet dat er wel zijn. Nou, wat ik veel belangrijker vind is dat we hier echt een akkoord sluiten waar de landbouw ook een toekomst in heeft. Waar aan die boerentafels, waar te vaak onzekerheid heeft geheerst, omdat de overheid kriskras beleid voerde voor de korte termijn, vind ik het belangrijk dat er nu gewerkt wordt aan een toekomst waarvan ook jonge boeren zeggen, ja, zo durf ik erin te stappen. Ik weet waar ik aan toe ben. En tegelijkertijd dat daar waar de natuur te veel geleden heeft, dat we ook een beweging maken van herstel. Dat zal breder moeten zijn. Dan hebben we het ook over industrie, hebben we het ook over luchtvaart. En in die zin is het voor het hele kabinet. Ik bedoel, we hebben nu een jaar gehad waarin het kabinet gestart is. Nou, wat mij betreft erg lange formatie. Is het komende jaar ook wel het jaar van actie voor alle bewindspersonen om daarop de stappen te zetten. Dus u maand het kabinet tot actie? Nou, ik neem aan dat elke bewindspersoon erop gebrand is om de plannen die bedacht zijn nu ook zo snel mogelijk uit te gaan voeren. Ja. En dat ze daar niet mijn aanmoediging bij nodig hebben. Maar als ze die hopen. Kunnen gebruiken, bij deze. Maar u gaat ze wel achter de broek aan zitten, begrijp ik. Nou, ik hou wel van als je iets afspreekt om het ook uit te gaan voeren, ja. Goed. En dan hebben we ook nog armoede. Want dat is voor jullie een van de belangrijkste onderwerpen geweest om überhaupt mee te gaan doen in dit kabinet. Carola Schouten, vicepremier, zit op het ministerie van Sociale Zaken. Althans, woont daarin. Dus minister voor. Ja, zo gaat dat tegenwoordig. Ja, u maakt er wat van, ja. Ja, maar zo is het toch? Ze woont erin bij Karin van Gennep, als het ware. Zij delen dat ministerie, dat klopt. Ja, dat klopt. En daar speelt natuurlijk ook het prijs plafond en de energierekening die voor dit jaar loopt, maar onzeker is hoe dat straks na dit kalenderjaar gaat lopen. Is dat wat u betreft, laten we zeggen, een breekpunt voor de ChristenUnie om in het kabinet te blijven? Namelijk dat armoedebeleid ook met betrekking tot de energierekening voor kwetsbare groepen overeind blijft? Wat ik echt belangrijk vind is dat mensen die al moeilijk rond kunnen komen, dat die niet door maatregelen van het kabinet, ook als de tijden spannend zijn, door het ijs zakken. En dat is waarop ik me in ga zetten, samen met Carola Schouten. Ik vind ook dat ze dat het afgelopen jaar heel goed heeft gedaan. Want we zien bijvoorbeeld dat daar waar alle trends zo waren dat bijvoorbeeld kinderarmoede zou toenemen, gaat het afnemen. Dat vind ik heel belangrijk, omdat het zo bepalend is voor de toekomst van kinderen in ons rijke land. Kunnen het ons toch niet veroorloven dat dat zou stijgen. Dus daar ga ik stevig tegenaan. Ja, dus laten we zeggen, het overeind blijven van het armoedebeleid, ook met betrekking tot die energierekening, is wat u betreft dus wel een rode streep. Een breekpunt. De manier waarop, daar kan je naar kijken. Ik ben niet getrouwd met de manier van het prijsplafond. Dat zult u ook begrijpen. Mm. Ik ben wel sterk verbonden met die mensen die door het ijs dreigen te zakken, omdat ze de rekening niet kunnen betalen. En vaak ook wonen in de huizen die het slechtst geïsoleerd zijn. Ja. Dat is de echte oplossing. Mm. Namelijk beter isoleren, zorgen dat die rekening sowieso omlaag gaat. Ja. Dan hoop ik natuurlijk dat de situatie zich zo ontwikkelt dat de energieprijzen lager blijven. Ja. Dat zou voor iedereen het beste nieuws zijn. Mocht dat niet zo zijn, moeten we dan bezien ook hoe de kas ervoor staat. Maar niemand mag door het ijs zakken en daar ga ik voor. Juist, dus dat is wat u betreft een rode lijn. Daarmee geef ik heel duidelijk aan wat mijn geloofspapieren zijn, als ik dan toch dat woord een keer mag gebruiken. Ja, en geloofspapieren zijn er niet om zomaar terzijde te leggen, dan wel door een papierversnipperaar heen te halen. Nee, dat zou wel raar zijn. Ja, dus daar trekt u een rode lijn. Dus als er geen vangnet komt aan het einde van dit jaar, als dat prijsplafond ophoudt voor kwetsbare groepen. U viel even stil, maar dan voor mij geldt het dat ik zeg, daar waar we zien dat mensen door het ijs zakken, en dat kabinetsmaatregelen daarin zouden eigenlijk bevorderen. En dat is natuurlijk een hele spannende in een tijd waar we veel op korte termijn wel geld erin hebben gestoken. En de zoektocht is hoe dat voor de lange termijn gaat doen. Daar zal ik naast die mensen staan. En aan de ene kant is dat de oplossing van goed isoleren, zodat je niet meer in dat slecht geïsoleerde huis woont. En aan de andere kant is dat ook kijken van, hey, en red je het dan? En in het afgelopen jaar ben ik ook heel blij dat we daar met de coalitiepartners uit zijn gekomen. Dat het ook gelukt is om juist die armoede, eigenlijk niet die stijging te laten plaatsvinden die anders gebeurd zou zijn. Dat we juist ook voor kinderen in armoede echt een verschil kunnen maken. En dat vind ik zo belangrijk. Want je wilt gewoon niet dat kinderen in onze steden opgroeien in armoede. En dat gebeurt helaas nog steeds te veel, maar gelukkig wel minder. Hoe wordt u straks om 4:00 ontvangen, denkt u? Nou, dat ga ik dan weer zien. Eerlijk gezegd leef ik momenteel van uur tot uur en iedere uur is een verrassing. Ja, 4:00 is het moment dat de fractievoorzitters van de coalitie op dinsdag elkaar treffen, toch? Dat schijnt wel dat ze dan met elkaar een kopje koffie doen. Dat ga ik nog ontdekken. Maar u vandaag bent nog niet uitgenodigd? Jawel, nou, toch? Nou, niet schrikken. Vandaag, de meeste fractievoorzitters gaan vandaag naar de nieuwjaarsreceptie van de koning. Dus die hebben weer andere koffie. En gaat u ook mee? Meneer Segers gaat mee. We hadden het er even over. En maar u bent toch nu de nieuwe fractievoorzitter? Ja, nou weet u wat, als je nou 10 jaar in de Kamer hebt gezeten en 7 jaar fractievoorzitter bent geweest en we nemen pas volgende week officieel afscheid van je, dan vind ik het wel heel koninklijk als je nog een keer die weg naar Amsterdam gaat om de koning te begroeten, te bedanken voor zijn grote inzet voor het land. En wie weet komt er andersom ook een aardig woorden. Daar ga ik niet over. En dan bewaak ik hier het fort. Geen probleem. Ja, als enige. Nou, we hebben een iets grotere fractie, dat weten we wel. Als enige fractievoorzitter. Goed, de rest gaat dus naar het Paleis op de Dam, waar die nieuwjaarsreceptie plaatsvindt. Nou ja, dan is volgende week dus de eerste bijeenkomst met die fractievoorzitters. En daar is natuurlijk asiel, denk ik, wel het meest spannende onderwerp, toch? Voor de komende weken, maanden. Nou kijk, ik ga dat ontdekken natuurlijk, hoe de koffie maar daar is. Maar u loopt al een tijdje langs de zijlijn. Maar ik loop, ja, dat heeft u goed gezien. En andersom loopt u ook een poosje mee. Dus u heeft ook wel een neusje voor welke thema's er spelen. Ja. En migratie is daar een grote. Ja, dus dit en vindt u dat een spannend thema? Is dat ook echt, er wordt natuurlijk veel gezegd, ook in coalitieverband. Mensen zijn daar ook eerlijk over als je ze spreekt. Mm-hmm. Namelijk, ja, we weten echt niet of het gaat lukken. We weten echt niet of we eruit komen. Is dat ook hoe u er tegenaan kijkt? Nou, dat is nooit hoe ik aan dingen begin. En ik begin nu. Ik vind het belangrijk om te vertellen waar ik voor sta. Maar ook te zoeken hoe we tot oplossingen kunnen komen. We weten dat er de komende tijd een aantal Europese toppen aankomen, waar ook over deze thema's wordt gesproken. Ja. Zweden is ermee bezig. Mm. En ik ben ook gewoon heel benieuwd wat we in Europa gezamenlijk kunnen doen. Ook omdat er een aantal afspraken zijn waar landen zich niet houden. Dus dat ze. Maar wilt u dit geregeld hebben voor de statenverkiezingen? Voor maart dus? Nou, daar ga ik toch niet in mijn eentje over. Dat zou toch al helemaal op dag één een beetje woest zijn. Maar u hebt toch wel een wensenlijstje? Nee, maar er speelt ook nog wel meer. We hebben ook bijvoorbeeld de staatscommissie die kijkt naar demografie. Dus er zijn een heel aantal issues die lopen. Een groot probleem kan je sowieso niet met één dikke klap zeggen. En zo gaan we het doen. En al helemaal niet in een land vol minderheden. En dat is dit land. Maar laten we wel werk maken van de oplossingen waarin we elkaar kunnen vinden. Ja. Nou, ik heb een paar handreikingen gedaan, ook in dit gesprek. En we gaan zien welk vervolg dat heeft. Goed. Weddenschappen met u afsluiten, dat is natuurlijk een slecht idee, hè, met de leider van de ChristenUnie. Ja, nee, maar ik wil u best een flesje wijn sturen. Ja. Gewoon omdat het. Omdat u iets goed inschat. Niet voor de statenverkiezingen, schat ik in. Dat schat u in. Ja, nou ja, dat zou kunnen. Dat zullen we zien. En goed. Of u daar een flesje wijn voor wil, dat hoor ik. Nou, hoeft niet. Voor de eer. Voor de eer. Goed. Ja. En tot slot nog één ander ding. Een heel ander onderwerp, maar toch een kort antwoord. Dit moet u niet aan staatssecretaris Ooy vertellen trouwens, van die alcohol en zo. Maar goed, gaat u door. Ja, dat is ook partijgenoot van u. Zeker, ja. gaat lekker zo, op de eerste dag. Ja. Nou ja, ik heb wat goed te maken, dat heeft u gehoord. Gisteren zat de voorzitter van het MIT, dat maatschappelijk impact team Jolande Sap hier aan tafel. Die zei, ja, ik pleit toch voor een corona-toegangsbewijs als instrumentarium in de wet. Heel kort antwoord. Is dat voor u bespreekbaar of blijft u daar mordicus op tegen? Nee, dat is onwerkbaar en dat verdeelt. Dus dat vind ik onverstandig. Goed. De rest gaat straks in pak en jurk richting het Paleis op de Dam. U bewaakt het fort op de eerste dag. Ik wens u succes en we spreken elkaar ongetwijfeld nader als nieuwe aanvoerder van de ChristenUnie. Mirjam Bikker was dat. Hartelijk dank voor uw tijd. Dank u wel. Hier Natasja Gibbs, dames en heren, met de Nieuws-PV. Wij melden ons morgenmiddag weer. Tot dan. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Lekker kamperen met een goed bed doe je in een Smitveld vouwwagen. Geniet van eindeloze avonden onder de gezellige boogluifel. De beste combinatie van trailer en stormtent. Voor fijne vakanties ga je naar smitveldvouwwagens.nl. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. De stoerste vouwwagen vind je bij Smitveld Vouwwagens. Ben jij het type, ik weet het nog niet zo zeker? Dan kan beleggen soms intimiderend zijn, zeker als het nieuw voor je is. Bij de Giro bieden we je alle tools en informatie om vol vertrouwen de sprong te wagen. Van beleggingslessen tot inzichten van analisten. Tap en beleg. Net als 2 miljoen andere beleggers. De Giro. Financial power to you. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Eigenlijk kunnen we nog alles makkelijk zelf. De boodschappen, het huishouden. Ja, we kunnen hier nog jaren blijven wonen. Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Daarom maken we de beste trapliften. Al meer dan 50 jaar. Kies ook voor een traplift op maat. Koninklijke Autolift. Kijk op autolift.nl. Dat is handig. De basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Zo, dat is chill. Hey, en we hebben ook een lichtbad. Ah, ik zei toch dat het een topdeal was. Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bishort.nl.